پہلے ایمان سے خطاب فرمایا اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جائے. اسلام میں پورا پورا داخل ہونا ایک اس لحاظ سے ہے کہ کوئی بات اسلام کی کوئی بات دوسرے دین کی ایسا نہ ہو. مکمل طور پہ دین اسلام ہی کے ماننے والے پر. دوسری بات یہ ہے کہ دل و دماغ کے اندر کہیں اسلام ہے کہیں نہیں ہے, تو دل و دماغ کے اندر بھی, اعضاء کے اندر بھی, اعمال کے اندر بھی, مال کے اندر بھی مکمل طور پر اسلام کو داخل کرو. اسلام میں داخل ہو جاؤ تو ہر چیز سے اسلام ظاہر ہو رہا. تمہارے دل میں بھی اسلام ہو, تمہارے دماغ میں اسلام ہو, تمہاری عقل اسلام کے تابع ہو, تمہارا دل ایمان سے مزین ہو اور تمہاری زبان سے اظہار اسلام کا ہو, تمہارے اعضاء سے اسلام ظاہر ہو رہا ہو, تمہارے مال, تمہاری تجارت, تمہارے کاموں, تمہارے تعلقات, تمہارے اخلاق, ہر چیز سے اسلام ظاہر ہو رہا ہو, تو ہمیں کہ شیطان کے پیروی سے اپنے آپ کو بچا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. جب وہ واضح طور پر یہ بات کہہ چکا ہے کہ میں نے انتقام لینا ہے, تو پھر اس پر اعتماد کرنا, اس کی بات کو ماننا, اس سے بڑھ کے حماقت تو کوئی نہیں ہو سکتی. فرمایا کہ اس وقت نہیں مان رہے, اس وقت مانو گے جب قیامت آ جائے گی, جزا اور سزا کے فیصلے ہوں گے, اس وقت تو ماننا قابل قبول نہیں ہوگا. کب تک انسان کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ شیطان نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ, کہ میں اس انسان کو آخری سانس تک گمراہ کرنے کی کوشش کرتا تھا. اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی آخری سانس تک مجھ سے توبہ کرتا رہے گا, میں بھی اس کی توبہ قبول کرتا چلے گا. تو اللہ نے اتنی رحمت فرمائی, اور پھر اللہ نے قرآن مجید میں بھی نبی اسلام کے ذریعے سے, انبیاء علیہ السلام سے کے ذریعے سے شیطان کا دشمن ہونا اور اس کے دشمنی کے طریقے اس سے آگاہ کر دیا. تو ہمیں کہ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے, کہ اللہ سزا دینے میں انتہائی سخت ہے. اللہ دنیا میں سزا دینے پر قادر ہے, کیا رکاوٹ ہے اللہ کو سزا دینے کہ سارے کے سارے مل جائیں, ساری قوتوں والے مل جائیں, تو ساری قوتیں مل کر اللہ کے سامنے مچھر کے پر کے برابر حیثیت بھی نہیں رکھتی, تو اللہ کے لیے کیا رکاوٹ ہے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے, یہ اس کا حلم ہے کہ وہ اللہ مہلت دے رہا. فرمایا کہ بنی اسرائیل سے جو اہل کتاب ہیں ان سے پوچھ لو. میں کہ سر آپ پوچھ لیں بنی اسرائیل, بنی اسرائیل سے. تو یہ بنی اسرائیل, تو اسرائیل جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ نبی جین علیہ السلام کا لقب ہے. اسرائیل کے معنی عبرانی زبان کے اندر ہیں اللہ کا بندہ, یہ اللہ کی بندگی میں کسی کی مداخلت برداشت نہ کرے اس کو اسرائیل کہتے ہیں. یہ حضرت یعقوب علیہ نبی جین علیہ السلام کا لقب ہے کہ حضرت اسحاق علیہ نبی جین علیہ السلام کچھ وقت خالصتاً عبادت میں مصروف ہوتے تھے, تو باہر دو حضرت کے بیٹے تھے, دو بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت عیسیٰ رضی اللہ, تو ان کی باہر ڈیوٹی ہوتی تھی کہ ان اوقات میں کوئی ملاقات کے لیے آئے تو اس سے کہہ دینا کہ اس وقت ملاقات نہیں ہو سکتی, وہ رب کی عبادت کرے. حضرت یعقوب علیہ نبی جین علیہ السلام کی ڈیوٹی تھی, تو یہ دونوں بھائی جڑواں پیدا ہوئے تھے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام بعد میں باہر تشریف لائے اور عیسیٰ رضی اللہ پہلے تشریف لائے, تو عبرانی زبان میں یعقوب ہے پیچھے آنے والے, تو اس لیے ان کا نام یعقوب رکھا گیا. تو حضرت یعقوب علیہ نبی جین علیہ السلام ڈیوٹی پر تھے, حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے کہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان, تو انہوں نے کہا کہ میں نے اندر جانا ہے ملاقات کرنی. یعقوب علیہ نبی جین علیہ السلام کہ میں کہ نہیں آپ اندر نہیں جا سکتے, اس وقت وہ عبادت میں ہیں, اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں اور رب کی عبادت میں کسی کی مداخلت ان کو پسند نہیں, اور رب کی عبادت میں مداخلت ہونی بھی نہیں چاہیے, اس لیے میں تو آپ کو نہیں جانے دیتا. اس نے مختلف انداز اختیار کیے، منت جاری کی، دھمکی دی، مختلف انداز، سختی سے کہا لیکن یعقوب علیہ السلام قائم رہے، کسی صورت میں بھی میں نے نہیں جانے دیا. حضرت اسحاق علیہ نبی علیہ السلام نے آواز سنی تو ابھی یعقوب علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی تھی، اسے ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں. حضرت اسحاق علیہ نبی علیہ السلام نے جب آواز سنی تو پہچان گیا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام جو انسانی شکل میں تشریف لائے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس انسانی شکل ہی میں تشریف لاتے تھے اور گفتگو فرماتے تھے. تو حضرت اسحاق علیہ نبی علیہ السلام فوراً باہر تشریف لائے، فرمایا ان کو آنے دو، یہ جبرائیل علیہ السلام. تو حضرت جو ہے اسلام فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لیا، یہ کامیاب ہو گئے، تو اللہ نے ان کو اسرائیل کا اللہ کا وعدہ فرمایا کہ وہ شخص کے جو اللہ کی بندگی میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتا، تو خالصتاً اللہ کا بندہ. تو حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام کا یہ لقب ہے، یعقوب ان کا نام ہے، اسرائیل ان کا لقب ہے. بنی جو ہے یہ بنین ہے، جو بنی عربی قواعد کے لحاظ سے بنی پڑھا جا رہا ہے، تو یہ جمع ہے، اس کے معنی بیٹوں کے ہیں، ایک ہو ابن اور زیادہ ہوں تو پھر اس کو بنی کہتے ہیں، تو یہ بیٹے، تو اسرائیل علیہ السلام والسلام کے بیٹے. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 12 قبیلے بنے. اور یہاں جو صورتحال ہے یہ ہے کہ دین کے معاملے میں یہ قومیت پرست ہیں، کہ دین کے معاملے میں یہ قومیت پرست ہیں، یہودیت کے اندر تبلیغ نہیں، یہودیت میں تبلیغ نہیں، یہودیت کے اندر سازش ہے کہ دوسروں کو گمراہ کر دو، بھٹکا دو، اپنے دین پہ باقی نہ رہیں، اپنے دین میں شامل نہیں کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ جب ان کو اپنے دین میں شامل کریں گے تو جنت میں ہمارے ساتھ حصے دار ہو جائیں گے، تو جنت ہمارا حصہ کم ہو کے ان کو مل جائے، یعنی یہ حسد کا ان کا مزاج ہے. تو لہذا یہودیت کی بنیاد اساس قومیت پر ہے. اور یہاں بات آ گئی تو یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ حرم محرم کے مہینے کے حوالے سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کیوں تشریف لے گئے کوفے کی طرف، سفر کیوں شروع فرمایا؟ کوفے تشریف تو نہیں لے گئے، راستے سے پلٹ گئے، دمشق طرف فرمایا، پھر کربلا کی طرف آئے تو شہادت ہوگی. تو یہ کہا جاتا ہے کہ عام طور پر ہمارے ہاں یہ بات چل رہی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یزید کی مخالفت میں نکلے ہیں، یزید کی مخالفت میں نہیں نکلے. یہ ایک بات ذہن نشین فرمائے کہ اہل عراق نے، کوفیوں نے خطوط لکھے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہ ہم یزید کو امیر المومنین ماننے کو تیار نہیں. کیوں؟ اہل شام نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی، اہل عراق اہل شام سے انفرادیت کی بنیاد پر بیعت کرنے سے انکاری ہیں. تو یہ بنیاد رکھی جا رہی تھی اسلام کے اندر قومیت پرستی اور عراقیت پرستی کی. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جب یہ صورتحال سامنے آئی تو حضرت اس لیے وہاں جانا چاہتے تھے کہ امت کو انتشار سے بچایا جائے، وہاں جا کے ان لوگوں کو سمجھایا جائے اور ان کے تحفظات پوچھے جائیں، اگر کوئی ان کے معقول اسباب ہیں تو اس کے بارے میں یزید سے گفتگو کی جائے، اور اگر معقول اسباب نہیں، یہ محض اہل شام اور اہل عراق کا معاملہ بنایا جا رہا ہے، تو یہ یہودیت جو ہے مسلمانوں کو علاقائیت میں تقسیم کر رہی ہے، اس سے بچانا ہے امت کو، کیونکہ یہودیت اسی بنیاد پر گروہ میں تقسیم ہے. تو لہذا اس یہودیت کے اثرات سے بچانے کے لیے کہ یہ اہل کوفہ جو شیعان علی کے نام سے معروف تھے اور اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم علی رضی اللہ عنہ کے شیعہ ہیں، شیعہ کے معنی حمایتی گروہ کے ہوتے ہیں، تو انہوں نے اپنا نام خود رکھا ہم شیعان علی ہیں، اور شیعان علی کے نام پر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، حسن رضی اللہ عنہ شہید کیا، اب حسین رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان کے جسم اطہر کو استعمال کرنا چاہ رہے تھے، اور عراقیت کی بو آ رہی تھی. تو حسین رضی اللہ عنہ سے عراقیت کی کہ میرے نانا کے دین میں یہ انتشار پیدا ہو رہا ہے، یہاں تو صہیب رومی ہے رضی اللہ عنہ، یہاں تو بلال حبشی ہے رضی اللہ عنہ، امتیاز حاصل ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ، بڑے بڑے حضرات قریش کے سردار، سارے ایمان والے تھے، اس وقت ملاقات کے لیے تشریف لائے، ملاقات کے لیے تشریف لائے تو عمر رضی اللہ عنہ کام میں مصروف تھے، حضرت عبید ان سے کہو ذرا انتظار کر لیں، میں بھی ان کو بلاتا ہوں. اس اشرم میں تھوڑی دیر میں حضرت صاحب رومی رضی اللہ عنہ، بلال رضی اللہ عنہ، یہ حضرات آ گئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرنی ہے. تو اندر جب خادم پیغام لیا، فرمایا ان کو اندر بلا لو. ابھی اب اندر ان کو بلا لیا تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ، یہ بڑے بڑے سردار جو بیٹھے تھے، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ یہ عمر کی حالت ہے کہ غلاموں کو پہلے بلا لیا اور ہمیں کہہ رہا ہے کہ انتظار کرو. جب یہ حضرات مل کے واپس چلے گئے اور ان کی باری آئی تو انہوں نے یہ شکوہ کیا، حضرت نے فرمایا کہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ تم سردار ہو، تم بڑے ہو، لیکن بڑائی ہے ایمان کی بنیاد پر. یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت ایمان لائے ہیں جب ایمان لانا انتہائی دشوار تھا، جن کو ولیت حاصل ہے، اس لیے میں نے ان کو ترجیح دی ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی یہ بات جانتے تھے کہ یہاں ایمان کی بنیاد ہے، عراقیت نہیں. یہاں جو بلال رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سیدنا بلال کہہ رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ وصیت فرما رہے ہیں کہ میری نماز جنازہ کون پڑھائے؟ صہیب رومی رضی اللہ عنہ جو غلام ہیں، یہ میری نماز جنازہ پڑھائیں. حالانکہ اقابر موجود تھے، لیکن نہیں. تو یہ امتیاز ہے کس وجہ سے؟ ایمان میں اولیت کی وجہ سے. والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار، خود قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ سبقت اور اولیت رکھنے والے، یعنی یہ مہاجرین اور انصار، یہ معیار حق ہیں. تو لہذا حسین رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے کہ نا اہل عراق یہودیت کے اعلی کار بن چکے ہیں، یہاں سبائیت نے اپنے قدم مضبوط کیے ہیں. تو لہذا یہ امت مسلمہ، میرے نانا کا جو دین ہے، یہ انتشار کا شکار ہو جائے گا. تو لہذا یہ قومیت اور علاقائیت پرستی جو ہے یہ پیدا ہو رہی ہے. تو حضرت اس کو روکنے کے لیے تشریف لے رہے ہیں، اور ہم نے کچھ اور سمجھ لیا، اس لحاظ سے اس کے معنی لے رہے ہیں. حضرت تو بہت بڑی خدمت، بعض لوگوں نے اللہ رحم فرمائے اعتدال کی راستہ اختیار نہیں کرتے، ہم چھوڑ دیتے ہیں. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ حسین رضی اللہ عنہ جہاد کے لیے تشریف لے گئے یزید کے خلاف. اگر یزید کے خلاف جہاد کے لیے تشریف لے جاتے تو حرمین شریفین سے سیدھے لشکر تیار کر کے دمشق کا رخ فرماتے. حضرت نے ایسا نہیں فرمایا، خاندان کے افراد کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں اہل کوفہ کی دعوت پر کہ ان کی ذہن سازی کی جائے. پھر بعض لوگوں نے نعوذ باللہ من ذالک یہاں تک کہہ دیا کہ حسین رضی اللہ عنہ کا یہ خروج ہے، بغاوت ہے. حضرت نے بغاوت نہیں فرمائی، حضرت تو حق پر تھے اور نانا کے دین کو حق پر قائم رکھنا چاہتے تھے. اس کے لیے انہوں نے عظیم خدمت انجام دی ہے. یہ عظیم خدمت کی نیت سے وہ چلے ہیں کہ جو بے مثال خدمت ہے، لاسانی خدمت ہے جس کے لیے وہ وہاں سے چلے ہیں. تو ان کی یہ نظر تھی، اللہ کو اس پہ اجر عظیم یقیناً اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور ہم بھی اس کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. اور ہمارا دعا کرنا اپنے فائدے کے لیے ہے کہ یہ لوگ جن کے لیے دعائیں کریں گے، یہ قیامت کے دن ہماری شفاعت کرنے والے بنیں گے. تو بہرحال میں یہ بات گزارش کر رہا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نکلنا اس مقصد کے لیے تھا. اور یہودیت کی بنیاد جو ہے وہ کیا ہے؟ قومیت ہے، کہ یہ دوسروں کو اپنے دین میں داخل نہیں کرتے، کہ جب دوسروں کو دین میں داخل کریں گے تو ہمارے ساتھ جنت کے مالک بن جائیں گے. تو لہذا حسد ان کے اندر، تکبر ان کے اندر، حسد ان کے اندر، اور ان کے اندر اظہار ہے غربت کا، کہ اپنے آپ کو نمایاں ظاہر نہیں کرنا، کسی پہ اعتماد نہیں کرنا. وہ ایک حکایت بھی ان کے بارے میں کہ ایک یہودی کھڑا تھا، اس نے اپنے بیٹے کو سامنے کھڑا کیا اور کہا کہ بیٹے چھلانگ لگاؤ، میں تمہیں پکڑ لیتا ہوں. اس نے کہا کہ نہیں ابا جی، میں نے نہیں چھلانگ لگانی، اس لیے کہ میں چھلانگ لگاؤں گا آپ ہٹ جائیں گے، میں گر جاؤں گا تو میں خون نکل آئے گا میرا، میں نہیں، چوٹ لگے گی. کہا نہیں بیٹے، میں تیرا باپ ہوں. باپ بھی کبھی بیٹے کو نقصان پہنچاتے ہیں. اس انداز سے قید کیا، آخر بیٹا تھا بات میں آ گیا، بس آنکھیں بند کرو ایسے چھلانگ لگاؤ، میں ہاتھ کھول کے کھڑا ہوں. اس نے آنکھیں بند کی، جو چھلانگ لگائی آگے سے ہٹ گئے. اب وہ نیچے گرا، چوڑ لگے، رونے لگا. میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا، میں یہی تجھے سکھانا تھا کہ باپ پہ بھی اعتبار رکھ. تو یہ یہودیت کی بنیاد ہے کہ کسی پر اعتبار نہیں، اور انتشار پیدا کرنے اور دوسروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہ ہے ان کے، شیطان اکیلے کام کرتا رہا، لیکن جب یہودیت وجود میں آئی تو شیطان کو پوری جماعت ملی ہے اپنے ساتھ کام کرنے کی. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے اے نبی اسلام، آپ پوچھیں کس سے؟ بنی اسرائیل سے. بنی اسرائیل سے یہ پوچھیں کیا کم آتے انعام، کم کتنی آتے انعام ہم نے دی ان کو، من آیت بینہ، واضح نشانیوں میں سے، کہ کتنی واضح نشانیاں ہم نے ان کو عطا کی. لیکن کیا ہوا انہوں نے اس کی قدر کی نہیں. وہ میں یبدل نعمت اللہ, جو تبدیل کرے اللہ کی نعمت کو, من بعد بعد اس کے, ما جاءت کہ وہ آ گئی اس کے پاس, فإن اللہ شدید العقاب, یقیناً اللہ عذاب کا نہایت سخت ہے. عقاب اس عذاب کو کہتے ہیں جو بطور سزا کے دیا جائے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ سزا کا نہایت سخت ہے. اس سے پہلے جو باتیں گزر چکی ہیں یہ ان کی طرف اشارہ ہے کہ بنی اسرائیل کے حوالے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے باتیں بیان فرمائی کہ اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی انہوں نے ناقدری کی, جیسے کہ اللہ نے ان کو تورات عطا فرمائی. تورات اللہ کی کتاب ہے, بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے عطا فرمائی, کتاب کو پڑھا. کہنے لگے کہ حضرت بات یہ ہے کہ کتاب تو اللہ کی ہے لیکن اس کے اندر جو سخت احکامات ہیں یہ اللہ کے نہیں, یہ آپ نے داخل کیے ہیں اور بنداز دیکھیں, یہ آپ نے داخل کیے ہیں, آپ نے ہماری خیر خی میں داخل کیے ہیں لیکن باہر ان پہ عمل کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں. اب بظاہر تاثر یہ دے رہے ہیں کہ آپ نے داخل کیے ہیں, خیر خی میں داخل کیے ہیں, تہمت بھی لگا رہے ہیں اور اس انداز سے لگا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کوہ طور کا ٹکڑا وہاں سے اٹھایا, ان کے سروں پہ معلق کیا کہ مانتے ہو یا یہ پہاڑ تم پہ گرایا جائے. اس حالت میں سجدے میں گرے ہوئے ہیں اور ایک آنکھ نیچے ہے, ایک آنکھ اوپر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں, پہاڑ نیچے آ رہا ہے تو کہتے ہیں سمینا وا تانا, اور جب پہاڑ اوپر سے اٹھتا ہے سمینا وا سینا کہ ہم نے سنا تو ہے لیکن عمل کرنا ہمارے بس کی بات نہیں. اب جب پہاڑ قریب آیا تو کہا کہ ٹھیک ہے مانتے ہیں. اب ناقدری کی, اللہ کی کتاب کی ناقدری کی, اللہ نے عقاب یہ سزا جو ہے وہ پہاڑ معلق کر کے رکھ دیا. اور دور حاضر کے اندر جو معجزات کے منکر ہیں سر سید احمد خان اور ان کے پیروکار, انہوں نے کہا کہ یہ نہیں پہاڑ معلق نہیں کیا بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ ان کو لے جا کر پہاڑی گھاٹی میں ان کو لے جائیں. اب پہاڑوں کے درمیان جا کے کھڑے ہوں تو پہاڑ ویسے گرتے ہوئے نظر آتے ہیں, تو یہ نفسیاتی اثر ڈالیں تاکہ ان کو قید کریں. اب وہ پتہ نہیں پنجاب کی سی آئی ڈی پولیس تھی یا وہ تھی کہ اس کو ٹریننگ دی جا رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑ کو معلق نہیں کر سکتا. کیوں کہ فضا کے اندر پہاڑ کو معلق کرنا یہ ممکنات میں سے نہیں, دو وجہ سے, پہاڑ وزن دار چیز ہے اور زمین کی کشش ہے. تو کشش میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کاغذ چھوڑیں اور لوہے کا سکہ چھوڑیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ لوہے کا جو سکہ ہے وہ جلدی پہنچے گا زمین پہ کاغذ کے مقابلے میں. کیوں؟ اس لیے کشش کی وجہ سے دونوں زمین پر آئیں گے, لیکن لوہے کا ٹکڑا وزن دار ہے کاغذ کے مقابلے میں, تو کاغذ آہستہ آ رہا ہے اور لوہے کا جو ٹکڑا ہے وہ تیزی کے ساتھ آئے گا. تو پہاڑ ایک کشش زمین کی موجود ہے, پھر پہاڑ وزن دار چیز ہے. جب پہاڑ وزن دار چیز ہے تو کیسے فضا میں معلق رہ سکتا ہے پہاڑ, اس کو تو نیچے گرنا چاہیے. لہذا یہ پہاڑی وادی کے اندر لے جانے کا حکم تھا کہ نفسیاتی اثر ان پہ ڈالا جائے. تو اس بارے میں دو باتیں, ایک بات عقل کی ہے ایک بات خبر کی ہے. عقل کی بات یہ ہے کہ بادل ہزاروں ٹن پانی سے بھرپور ہے تو وزن ہے, تو اس کو کشش کی وجہ سے زمین پہ گرنا چاہیے. فضا میں معلق ہے کیا ستون ہے, کسی سہارے پہ کھڑا ہے بادل نہیں. اور یہ بات یہ آپ جانتے ہیں. دوسرا اصول یہ ہے کہ پانی نشیب کی طرح بہتا ہے, پانی اس کے اندر موجود ہے, وزن بھی ہے اور پانی ہے, پانی روکا ہوا ہے نشیب کی طرف نہیں آ رہا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. جو اللہ ہزاروں ٹن پانی کے بادل کو فضا میں بغیر سہارے کے معلق کر سکتا ہے, اس کے لیے پہاڑ کا ٹکڑا معلق کرنا کیا مشکل. یہ ہے عقلی بات. اور خبری بات یہ ہے کہ اللہ نے خود قرآن مجید کے اندر اس فتنے کی گنجائش نہیں چھوڑی. خود اللہ نے یہ فرمایا نتقن الجبال کہ ہم نے پہاڑ کو اکھیڑ کے معلق کیا ہے. جب اللہ نے اس بات کی خبر دے دی, اب خبر بھی موجود ہے عقل بھی. اگر عقل نہ بھی ہوتی تو خبر پہ اعتماد کرنا ضروری تھا. یہاں عقلن بھی موجود ہے لیکن ہمارا ایمان عقل پہ نہیں, ہمارا ایمان خبر پر ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پہاڑ کو اکھیڑ کے معلق کیا. یہ وہ دوسری بات تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جہاد کرو, کہ بیت المقدس طرف جہاد کا رخ کرو تو انہوں نے جہاد سے انکار کیا. جب انکار کیا نعمت اللہ کی کہ اللہ نے خبر دی کہ یہ مقدس مقام ہم تمہیں عطا کریں گے, تم اس میں جہاد کرو, کامیابی تمہیں دیں گے. کہا کہ نہیں, ان فیہا قومن جباری, وہاں تو بڑے جبار لوگ, بڑی طاقت والی قوم موجود ہے, اسے لڑنا ہمارے بس کی بات نہیں. اب دو آدمی جو ہے ان کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے بندے, یہ اللہ فرما رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جاؤ تمہیں کامیابی ہوگی. اب اس کا جواب یہ ہے, فذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون. اے موسیٰ علیہ السلام, اللہ تو بڑی طاقت والا ہے, اللہ کو تعداد کی ضرورت تو ہے نہیں, آپ اکیلے تشریف لے جائیں, اللہ آپ کے ساتھ ہے, ہم یہاں بیٹھے انتظار کرتے ہیں, جب کامیاب ہو جائیں تو ہمیں اطلاع دینا, ہم آ جائیں گے. تو اللہ نے سزا دی کہ ان کو صحرا کے اندر بھٹکا دیا. اب یہ سزا ہے, صحرا کے اندر بھٹک رہے ہیں, تو نعمت کی قدر نہیں کی تو اللہ نے صحرا میں بھٹکا دیا, تو اللہ کا یہ عقاب ہے. پھر اس مقام پہ اللہ نے رحمت کی, ان کی غذا کے لیے من اور سلوہ نازل فرمایا. سلوہ بٹیر, اور من جو ہے یہ شہد جیسی چیز تھی میٹھی, فجر اندھیرے میں جو ہے یہ چیز اترتی تھی اور اس کو وہاں سے جمع کر لیتے تھے من. لیکن یہاں من اور سلوہ کی قدر نہیں کی دو لحاظ سے. ایک یہ کہ اس کو جتنی ضرورت ہوتی تھی اتنا لینا تھا, یہ زیادہ جمع کر لیتے تھے, اس کے اندر سرانڈ پیدا ہو گیا. اور دوسرا یہ کہ کاج ہم یہ کھا کے تھک گئے, لہذا ہمیں جو ہے جی وہ یہ سبزیاں دی جائیں, یہ دیا جائے وہ دیا جائے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کاشتکاری کی ذمہ داری لگا دی. اب محنت بطور سزا کی ان کو ہو گئی. تو اسی طریقے سے انہوں نے ناشکریاں کیں, اور ان ناشکریوں کی بنیاد پر گئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کی خواہش کی, آواز سنی, نہیں موسیٰ تیرے کہنے سے نہیں مانیں گے, حتیٰ نر اللہ جہرتاً, جب تک کھلی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھیں گے. تو اللہ نے وہاں کیا کیا کہ بجلی اتاری اور اس کے ان کو ہلاک کیا, پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ زندہ کیے گئے. تو مزرے کے فرمایا کہ ان کے واقعات دیکھ لو کہ قدم کرنے پر انہوں نے ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی, اور اس کے نتیجے میں عذاب آیا. کہ ایمان والو, کہ تم اس بات کو سامنے رکھو کہ اللہ عذاب دینے پر قادر ہے, اگر تم بھی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو اللہ کے عذاب کے مستحق بنو گے. اتنی بڑی نعمت کہ تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عطا کر دی, اور تمہیں قرآن مجید جو کلام ہے یہ اپنا کلام عطا فرما دیا, اور اس نعمت کی ناقدری کرو گے تو تم بھی سزا کے مستحق ہو گے. اللہ مجھے اور آپ کو ان نعمتوں کی پوری پوری قدر کرنے والا بنا دے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بس ان دنوں کے اندر اللہ کا نظام حکمت ہے کہ میرے بھی متعلقین دنیا سے جا رہے ہیں, اور درس کے ساتھیوں کے بھی کئی متعلقین. ہمارے حتیم اعظم صاحب سعودیہ محترمہ کا کل انتقال ہو گیا, ایسے دیگر بھی ساتھیوں کے متعلقین کا انتقال ہوا. تو اب ایک بار سورۃ فاتحہ, تین بار سورۃ اخلاص پڑھ لیں تاکہ سب ایمان والوں کے لیے اللہ مغفرت کرے. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وبارك على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اغفر لنا واغفر لهم وارحمنا وارحمهم اللهم ارفع درجاتهم اللهم اغفر لهم ذنوبهم وبصر لهم في ديارهم اللهم ارزقنا وارزقهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا غفار إلا أنت ولا غفور إلا أنت فاغفر لنا واغفر لهم